Bitmedi mi kavuran hasret, bitmedi mi bu ayrılık acısı, canıma yetmedi mi söyle. Bitmedi mi kavuran hasret, bitmedi mi bu ayrılık acısı, canıma yetmedi mi söyle. Sar dedim, dilersen vur dedim, yüzünde yapsam gözümden gitmedi. Bitmeyecek gibi, ya canımı al ya beni. Yankılanıp durdu kulağımda özledim sımsıcak sesi. Şimdi alev alev yakar beni, döne döne sarar seni sevdam gözüm bebeği. Bak yüzüme sevdanın izleri var, geçmesin faslı bahar. İster uzak ister yakın, göz bebeği bir aşkım var. Ateşin tütmedi mi? Bunca aşk, bunca emek beni adam etmedi mi söyle? Tütmedi mi dumanı ateşin, tütmedi mi? Bunca aşk, bunca emek beni adam etmedi mi söyle? Sar dedim, dilersen vur dedim, yapsam gözümden gitmedi. Bitmeyecek gibi, ya canımı al ya beni. Yankılanıp durdu kulağımda özledim sımsıcak sesi.